Στο και πέσε με το κεφάλι κάτω. Λέει μα θα σκοτωθώ. Στα αρχίδια μου του λέει. Πολύ καλό. Φοβίσω έτσι είναι. Όλοι στα αρχίδια μου σου λένε. Εκεί θα καταλήγαμε. Δεν το δω να έρχεται. Έλα, γεια. Μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Γαρίδες αυγολέμων. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Καλοπούλα γεμιστή. Για πράκια. Γυριστή λίχτια. Καπαδότη καλουκάρια αυτά. Δίπλε, ζύμη κουρού. Σχολιάτα, σισλί, κανταήφι, καριδάτο. Κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Και φτέδε κατήν μπουντού. Έφαγα πολύ πεπόνι. Να σα αναζητάω. Πάνα πακέτο, ένα πακέτο, ένα πακέτο. Σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα, μήνα. Εβδομάδα, εβδομάδα. Μέρα, μέρα. Σελίδα, σελίδα. Λεπτό με λεπτό. Και πάντου ρωτάω. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει.